جب منزل پر پہنچ کر سواری سے اترنے لگیں تو یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق